Saskia har ett namn med klang. Hon jobbar på ett pilsnerpang, häller upp öl åt grabbarna. Grabbarna tycker hon är bra. Grabbarna tycker hon är bra. Sen är det inget mer med det. Saskia, hon är vindögsig, fast hennes blick är ren och klar, väcker en löje hos en var, väcker en löje hos en var. Hon är tyst och obemärkt, hennes uniform är stark, men hon är vacker. Och när hon log så att man efter andan drog, så att man efter andan drog. Jag lät min blick gå upptäcksfärd, och det var faktiskt mödan värd. Ju mer den såg, ju mer den fann, hon var ju rent otroligt grann. Hon var ju rent otroligt grann. Sen jag med min pilsner stärkt, sade jag, fröken, har ni märkt? Har det ännu ej slagit er att jag har iakttagit er? Att jag har iakttagit er. Hon sa, min herre, det är sant. Orsaken är mig obekant. Då tog jag mod till mig och sa, när blir du ledig, Saskia? När blir du ledig, Saskia? Jag såg en film om romantik, sen drack vi kaffe på ett fik. Jag följde henne till hennes hus. I våra hjärtan brann ett ljus. I våra hjärtan brann ett ljus. Saskia hade sovalkov, och hon var vacker när hon sov. Och vi var vakna mer än nog då hennes väckarklocka slog. Då hennes väckarklocka slog. Saskia är ett namn med klang. Hon jobbar på ett pilsnerpang. Hon ser i kors vart än hon ser, men hon är vacker när hon ler. Ja, hon är vacker